بیان رسول علیه السلام. حکم اغلب راست چون غالب بودند، تیغ را از دست رهزن بستدند. گفت پیغمبر که ای ظاهر نگر، تو مبین او را جوان و بی هنر. ای بسا ریش سیاه و مرد پیر، ای بسا ریش سفید و دل چو قیر. عقل او را آزمودم بارها، کرد پیری آن جوان در کارها. پیر پیر عقل باشد ای پسر، نه سپیدی موی اندر ریش و سر. از بلیس او پیرتر خود کی بود، چون که عقلش نیست او لاشی بود. طفل گیرش چون بود عیسی نفس، پاک باشد از غرور و از هوس. آن سپیدی مو دلیل پختگیست، پیش چشم بسته کش کوته تگیست. آن مقلد چون نداند جز دلیل، در علامت جوید و دایم سبیل. بهر او گفتیم که تدبیر را، چون که خواهی کرد بگزین پیر را. آن که او از پرده تقلید جست، او به نور حق ببیند آنچه هست. نور پاکش بی دلیل و بی بیان، پوست بشکافت درآید در میان. پیش ظاهر بین چه قلب و چه سره، او چه داند چیست اندر قوصره. ای بسا زر سیه کرده به دود، تا رهد از دست هر دزدی حسود. ای بسا مس زرندوده به زر، تا فروشد آن به عقل مختصر. ما که باطل بین جمله کشوریم، دل ببینیم و به ظاهر ننگریم. قاضیانی که به ظاهر میتنند، حکم بر اشکال ظاهر میکنند. چون شهادت گفت و ایمانی نمود، حکم او مؤمن کند این قوم زود. بس منافق کاندر این ظاهر گریخت، خون صد مؤمن به پنهانی بریخت. جهد کن تا پیر عقل و دین شوی، تا چو عقل کل تو باطل بین شوی. از عدم چون عقل زیبا رو گشاد، خلعتش داد و هزاران نام داد. کمترین زان نام‌های خوشنفس، این که نبود هیچ او محتاج کس. گر به صورت وا نماید عقل رو، تیره باشد روز پیش نور او. بر مثال احمقی پیدا شود، ظلمت شب پیش او روشن بود. کوز شب مظلمتر و تاریتر است، لیک خفاش شقی ظلمت خر است. اندک اندک خوی کن با نور روز، بر نخفاشی بمانی بی فروز. عاشق هر جا شکال و مشکلیست، دشمن هر جا چراغ مقبلیست. ظلمت اشکال زان جوید دلش، تا که افزونتر نماید حاصلش. تا تو را مشغول آن مشکل کند، و از نهاد زشت خود غافل کند.